तत्तद कार्यात्मना स्थित्वा ब्रह्मैव कारणम् इत्यत्र पराभिध्यानाद् इत्यादि न्यायेन मानमः। कार्यात्मना जैसे आकाश आदि रूप से ब्रह्म वायु का कारण, जो उसमें भी लगा हुआ सब में, ये कपड़ा लगाने के क्या प्रयोजन? कपड़ा पहले था नहीं लगाने, देखिए गंदा क्या, कौन से गंदा भी था, फिर अधिक दिखता है चैन लाल लाभ क्या है कुछ पता नहीं, थोड़ा हल्का रंग होना से अच्छा होता है। हाँ कल वाला, हाँ कल, हाँ रंग वाला कागज है, कपड़ा है। हाँ तो तत्त कार्य रूप से रह करके ब्रह्म ही कारण, इसमें पराभिध्यानात् न्यायेन सूत्र है। हाँ पराभिध्यानात् तो तिरोहितम यत्र, हाँ जीव का तिरोहित तो होता है पराभिध्यानात्, अभिध्यान से फिर प्रकट होगा। तद अभिध्यानादेव तो तल्लिंगा स इति अधिकरण, तद अभिध्यानादेव तो स नहीं, सूत्र क्या पराभिध्यानात् तो तिरोहितम है ना, सूत्र क्या है इसमें, तद अभिध्यानादेव तो तल्लिंगा स इति अधिकरण ना, ये अधिकरण इसे हाँ ये पहला है ध्यान, हाँ तदविध्यानात् तो हाँ तदविध्यानादेव तो तल्लिंगा स ये अधिकरण है ना, ब्रह्मेव तेन तेन आकारेण विद्यमानं तत्तत् कार्यं करोति, आगे दिया पराभिध्यानात् तिरहितम् इति अधिकरणे, दो अलग अलग हुए। तदविध्यानादेव तो तल्लिंगा स एक अधिकरण में ब्रह्म ही तत्तदाकार रह करके कार्य करता है, और पराभिध्यान तो तिरोहितम इदाधिकरण है। इदानीं जीवस्य तिरोहितम सर्वकर्तृत्वादि परस्य अभिधानात् कस्यचित् आविर्भवति। टीका में तो ऐसे दिया है, ये दोनों कार्यात्मना स्थित ब्रह्म ही कारण हो, इसमें तो ये सूत्र है तद अभिध्यानादेव तो तन्यास ये है एक, किंतु ऊपर पराभिध्यानाद इति न्यायन मानमः इसे टिप्पणी दोनों को दे दिया। उसने ब्रह्म ही तेन तेन आकारेण विद्यमान तत्कार्यम करोति, और पराभिध्यानात् तिरोहितम ततो हि अस्य बन्ध विपर्य। इदानीं जीवस्य तिरोहितम पराभिध्यानात् तो तिरोहितम सर्वकर्तृत्वादि परस्य अभिध्यानात् कस्यचित् आविर्भवति, तो कर्तृत्वादि सर्वकर्तृत्वादि परमात्मा में है, जीव में तद अभिनवन से है किंतु रहित है अज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से कभी हो जाता है। तो सर्वकर्तृत्वादि ब्रह्म में है, वही ब्रह्म सर्वकर्तृत्व जीव में भी है, तो पर अभिध्यानात् इसको दे करके, किंतु मुख्य है यही तद अभिध्यानादेव तो तलिंगा स इस अधिकरण से यहाँ तत् कार्यात्मना स्थित ब्रह्मेव कारण, वही सर्वकर्तृत्व कारण जीव में भी है। तत्तेज तत्तेज ऐक्षत इति तेजो देहं सदैव तु उत्तरोत्तर कार्याणां श्रुत्या षष्ठतयोच्यते तत्तेज ऐक्षत इति तेजो देहम सद तेज देहो यस्य सद सतः तत्सद तेजो देहम तेज शरीर वाला सद ब्रह्म ही उत्तरोत्तर कार्याणाम षष्ठतया उच्यते श्रुत्या उच्यते। तेज देह तेज भावापन्न सद ब्रह्म उत्तरोत्तर कार्य का षष्ठा जलादि का, तो तत्तद आत्मना स्थित होकर के ब्रह्म ही कारण। विसंधिकरणम श्रुति अनुसारार्थम तत्तेज ऐक्षत इति, ऐक्षत इति में यहाँ संधि होनी चाहिए, ऐक्षति संधि नहीं किया, विसंधिकरण श्रुति अनुसारार्थम, श्रुति के अनुसरण के लिए इति श्रुत्या, तत्तेज ऐक्षत इति श्रुत्या अर्थात संधि होनी चाहिए, ऐसे नहीं करके श्रुति बताने अनुसार के लिए ऐसे अलग कर दिया। इति शब्द न श्रुत्या इति संबंध, यथा सर्गाधिकारे सतस तेजोवन्नता अन्यथा ईक्षितृत्व युगात, तथा संवर्ग विद्या प्रकरण प्राणत्व अप्राणस्यैव परशिष्टम, सर्गाधिकार में तत् सतः तेजोवन्नता, शत्रु ब्रह्म ही तेजोवन्न हुआ, नहीं तो तदैक्षत बहुश्याम करे अन्यथा ईक्षितृत्व युगात, ईक्षण करता ही तद्रूप हुआ तेजवर्ण। इसी प्रकार संवर्ग विद्या प्रकरण में प्राणत्व अप्राण से परशिष्टम, वो प्राण शब्द से अप्राण ब्रह्म लेना है, तस्मात अन्य से उपास्यतया फलदत्तम, नहीं तस्मा अन्य कोई उपास्य वगैरह फल नहीं दे सकता है, प्राणी की उपासना तो परमात्मा ही प्राण है, फलमत उपपत्ति इति न्याय दिया तथा ब्रह्म नहीं, अप्राण तो ब्रह्म है ही, अप्राण तो ब्रह्म भी नहीं, अप्राण अप्राण है मना शुभ्र है पर अक्षरात परत पर अप्राण थे, किंतु वहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म लेना, वहाँ प्राण शब्द संवर्ग विद्या में जो उपास्य प्राण, प्राण शब्द से ब्रह्म लेना, जो ब्रह्म स्वयं अप्राण है, अविद्यमान प्राण से अप्राण, तथा संवर्ग विद्याया प्राण प्राणतांगत अध्यात्ममधिदैवंच प्राणवायुतयोदितः। तथा संवर्ग विद्यायां अप्राण प्राणतांगत, स्वयं अप्राण होते हुए प्राणतांगत प्राणत्व को प्राप्त हुआ, प्राण रूप हुआ, अध्यात्मम अधिदेवंच, अध्यात्म प्राण अधिदेव वायु, प्राणवयतया उदित प्राणत्वेन वायुत्वेन कहा गया अप्राण ब्रह्म, अप्राणस्य प्राणतापत्तिमेव वदन, अवायु वायुतापत्तिरपि द्योतयति, अवायु भी वायु है अध्यात्म, भूम विद्यायामपि परस्य सर्वात्मत्वं दृष्टम् इति, भूमाधिकरण ज्ञान सर्वात्मके नाम नामोपक्रममाशान्त मरणाभिनिदर्शनात् ओतप्रोतं जगत् सर्वं प्राण एव उपदिश्यते। नाम उपक्रमम आशांतम सर्वं जगत उत्प्रतम अरनाभिनिदर्शनात् प्राणे उपदिश्यते, इसे नाभि में अर उत्प्रत, इसे प्राण में सुवासित है जगत सर्वम, नाम से लेकर आशांतम जितने सब। नारद संत कुमार संवाद में अराणाम नाभो अर्पणवद संपूर्ण जगत प्राण द्वारा परस्मिन अर्पितम, प्राण के द्वारा प्राण अर्पित, प्राणों के द्वारा परमात्मा में दिखाया, ये इक्यावन हुआ। परस्य प्राणादि रूपत्वत, परमात्मा ही प्राणादि रूप है, तेज रूप भी है, आकाश रूपत्वम अपि अस्य अपि आकाश रूपत्वम भी अस्य लोक से कागते रीति आकाश इति होवाच, वहाँ भी आकाश उत्तर दिया इत्यादि आकाश तल्लिंगात इति न्याय न उत्तम उत्तम इतिहा तथा तथैवाकाश शब्देन तत्र तत्रैष एव तु तदेतत् सत्यमिति च सबीजः पर उच्यते तथैव आकाश शब्देन तत्र तत्र एष एव परमात्मा एव तु उच्यते तदेतत् सत्यमिति च सबीज पर उच्यते सत्यम कह करके बीजन स सबीज परमात्मा अज्ञान विशिष्ट परमात्मा एतस्मात् जायते इत्यादिना इत्यादिना है ना इसमें दी छोटी क्या एतस्मात् जायते इत्यादिना परस्मात् सृष्टे प्रकृतत्वात् परमात्मा से सृष्टि होने से यही सब परमात्मा ही है आकाश तदेत सत्यम कह करके एक नोट पढ़े तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् तथा अक्षरात् अक्षरात् संभवती है विषम या संभवती को क्या हो गया आगे भी तथा अक्षरा संभवती है विश्वम अक्षर ब्रह्म से सब उत्पन्न होते सत्यम साभास अज्ञान युतम पर ब्रह्म इतर अज्ञान युत चिदाभास विष्ट अज्ञान अज्ञान युत पर ब्रह्म अज्ञान युत कौन से हो जाता है साभास अज्ञान युतम पर ब्रह्म क्योंकि बीज शब्द से साभास अज्ञान लेना चिदाभास विष्ट अज्ञान तो तद विष्ट सत्य शब्द से कहा बावन इति आरंभ आरंभ में भी गलत बोल लिखा है तदेत सत्यम यथा सुदीप्ताद आगे बोलो पाप का अभियंत्य हाँ हाँ ये टिप्पणी में इसे कर दें तो सत्य में था हाँ इतने आरभ्य को आरभ्य गलत हुए भी लिखा है हाँ सुदीप्ता ये हो गया प्राणो ही बाहन हो गया हाँ वही बाहन हाँ तेपने तत्रेव वाक्यांतरमा प्राणो ही प्राणो हे सर्वभूते रीति चातर्वणे वचः प्राणबंधन सौम्येति सर्वकारणमुच्यते प्राणुहेव सर्वभूतैः प्राण है सर्वदेव है अथर्वणे वच अथर्वणे नम यहाँ प्राण हेष सर्वभूतेर भूतेर विभाति प्राण हेष सर्वभूतेर विभाति कौन सा हाँ वो तो हाँ अथर्वण बचा प्राणबंधन समय दी चांदी सर्वकारण मुचे दे प्राण सदे सर्वकारण क्या टिप्पणी दिया प्राण ब्रह्मेव न तो मुख्य प्राण सर्वात्मक नहीं होगा, प्राण बंधन प्राण ही ब्रह्मणी, मन उपाधि का जीव लीन होता है, प्राण है बंधन उसका, तो परमात्मा रूप प्राण। तिरपण टीका में नहीं प्राण से स्वतः सर्वात्मकत्व, प्राण तो सर्वसत्ता तो नहीं, कार्य है कार्य तो, परस्तु तद्भाव आपन्न तथा, परस्तु तद्भाव प्राण भाव आपन्न सर्वात्मक है। परस्य प्राण रूपत्व वाक्यांतर देते हैं प्राण बंधन, मन सावासम अंतकरण जीव शब्दितम, मन सदते अंतकरण लिया सावासम अंतकरण जीव शब्दितम, प्राणे परस्मिन् बद्धम अभिन्नमिति बद्धता वेदेन प्राण शब्देन सर्वकारण ब्रह्म कहा गया। एवं परस्य तत्तद्रूपेण अवस्थान होकर के अवस्थानात सर्वकारणता इति निगमन करते सर्व कारण उच्यते। तस्य सर्वकारणत्वे सर्वस्मात् भेदो मृद्वत कारणत्वात् इति आशंक्य वास्तवसन साध्यो अप्रसिद्ध विशेषणत्वात् इतर साधन सिद्ध साध्यता इति आह। तस्य सर्व परमात्मन सर्वकारणत्वे सर्वस्मात् भेद मृद्वत कारणत्वात् मिट्टी से कारण घट कल साध्य तुल सरावाद से भिन्न है, सर्वकारण ब्रह्म है तो सर्व साध सबसे भिन्न होगा इति आशंक्य वास्तव सहन साध्य भेद वास्तव भेद, वास्तव भेद कहें तो मृदु कार मृदुवत दृष्टांत दिया वहाँ प्रसिद्ध है, मिट्टी में घट सरावादी से पारमार्थिक भेद सिद्ध है, व्यावहारिक भेद कहता है वास्तव भेद नहीं अप्रसिद्ध विशेषणत्वाद। और इतर जो कहेंगे कल्पित भेद कहेंगे व्यावहारिक भेद सिद्ध ऐसे ही थी ऐसा सकार्यं संश्रित्य नाना भेदान प्रपद्यते सत्सृष्टत्वोय धाराद्यैरि वैश्यरूप्यं यथा। तो कार्य में संस्थित ऐसा नाना भेदान प्रपद्यते, अनेक कार्य में आश्रित होकर अनेक कार्य पूरा प्राप्त करता है। स्वसृष्ट तोय धारा देर ये रवि वैश्य रूप में रवि यथा, रवि स्वसृष्ट तोय धारा अपने से त्याग त्यक्त जलधारा के द्वारा उसके द्वारा अनेक रूप का प्राप्त होता है प्रतिबिंबित होकर के जैसे हो जाता है। शगुन टीका में उपाधि का भेद दृष्टान्त सुदृष्ट आदित्य जायते वृष्टि इति स्मृति से आदित्य से उत्सृष्ट वृष्टि होती है। आदिपदा दर्पण आदि तोयधारा देयी तोयधारा आदि से तोयधार आदिपद कहाँ सुदृष्ट तोयधारा आद्य है वो आद्य पदार्थ कहना चाहिए सृष्ट तो ये धारा दे आदिपद तो नहीं आद्य पद चाहिए ऊपर आदि रहेगा तो पद रहेगा तो चंद नहीं बनेगा तो आद्य पद आद्य का अर्थ आद्य तो हो जाएगा आद्य भाव आद्य हो जाएगा किंतु आद्य पद दर्पण आदि ग्रह उसे भी प्रतिबिंबित होकर अनेक रूप को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनेक अपने कार्य में प्रतिबिंबित होकर अनेक होता है, इसी प्रकार स्वयं स्वकार्य में आश्रित होकर के अनेक कार्य में आश्रित होकर के नाना भेद को नाना प्राप्त हो जाता है आत्मा। आत्मन भेद वास्तव जन्मवद भेद वास्तव होगा जन्म के समान इतिहास के चराचर विपास हेतु सी न्याय न साध्य वैकल्य महा आत्मा का जन्म वस्तु तो नहीं वास्तव जन्म चराचर विपास हेतु सियाद चराचर के आश्रय करके जन्म व्यवहार होता है व्यपदेश भागत तद्भाव भावित्वात् ये ब्रह्मसूत्र टिप्पणी दिया, जीवस्य जन्म प्रलय न स्थ ब्रह्म अभेदे ब्रह्माभेदेन नित्यत्वात्। ब्रह्माभेदेन एक पद है, जीवस्य जन्म प्रलय न स्थ ब्रह्माभेदेन नित्यत्वात्। न जीव मिलियते श्रुते जन्म प्रलय न तो ब्रह्माभेदेन नित्य कृतहान्यादे नहीं, पहले अनित्यते अनित्यत्वे कृतानादे हे प्रसक्ते हे, ये पाठ में टिप्पणी से चाहिए। अनित्यत्वे कृतानादे हे प्रसक्ते च जीवो जातो मृत इत्यादि व्यपदेश शरीर व्यापास है पर व्यापास है, अतः भागत भागत गौण शरीर उत्पत्ति नाश काले व उत्पत्ति नाश व्यपदेशात। तो इसे चराचर व्यपदेश गौण है, अर्थात वस्तुतः जीव का जन्म मरण नहीं है, आत्मा में जन्म मरण नहीं है। चराचर से न्याय साध्य वैकल में प्राण इति प्राणभूतादि जन्मैव जन्मात्मन इहोच्यते वियतो जन्मनो जन्म यथा कुंभादि जन्मना। प्राणभूतादि जन्म एव आत्मन जन्म उच्यते, यह उच्यते यथा कुंभादि जन्मना अजन्मन व्यतो जन्म, अजन्मन अविद्यमान जन्म ऐसे अब जन्मन व्यत कुंभादि जन्मना जन्म जिसे कहते आदि शब्द अतिरिक्त भौतिक उपाधि विषय प्राणभूतादि जन्म एव प्राण अन्य भूत प्राण आकाश आदि भूत जन्म से ही इसका जन्म है आत्मन जन्म उपाधि का जन्म। यह शब्द लोक शास्त्र विषय यह उच्यते लोक में और शास्त्र में आत्मन जन्म उपाधि के जन्मनी दृष्टान्त दिया वियत अजन्मन अजन्मन छेद वियतो जन्मन अजन्मन अब बहुवी करना पड़ेगा अजन्मन वियत जन्म यथा कुंभादि जन्म से भेद जन्मनोर औपाधिकत्वे भी न परस्य कारणत्वम। अभी आत्मा कार्य में भेद औपाधिक हुआ जन्म ही औपाधिक हुआ तो भी न परस्य कारणत्वम अव्याकृत से तद्भावात अव्याकृत ही कारण जगत का होगा परमात्मा नहीं इति आशंका है। एतस्मात् एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च नाव्याकृतं परादन्य दागमादवगम्यते। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च श्रुति परमात्मा से जो की उत्पत्ति है और अव्याकृत से जो उत्पत्ति कहेगी अव्याकृतम पराद अन्यद न आगमाद अवगम्यते वही परमात्मा ही अव्याकृत शब्द से ना विशिष्ट होकर के उक्त आगमात परस्य कारणत्व अवगमात परमात्मा कारण है और अव्याकृत से कारण न तस्माद भेद अव्याकृत कारण है किंतु परमात्मा से भेद नहीं तत्तम अपेक्षा यह अव्याकृत क्रिया उच्यते वही परमात्मा अज्ञान की अपेक्षा से अव्याकृत का ज्ञान विशिष्ट होकर के ब्रह्मण तन्मात्र सामान्यत्वेन विशेषापेक्षायां अव्याकृतस्य विशेषत्वाद् अन्यत्वम् इति आशंका। ब्रह्मण सन्मात्र सामान्यत्वेन ब्रह्म में सामान्य सन्मात्र सामान्य है, यदि सामान्य सन्मात्र में ब्रह्म में सामान्य है तो विशेष की अपेक्षा होगी, बहुत विशेष के बिना सामान्य कैसे होगा, निर्विशेष होना सामान्य सामान्य तो विशेष अपेक्षा है। अव्याकृत से विशेषत्वाद अव्याकृत विशेष हो जाएगा, विशेष में आया है तो अन्य हो जाएगा सामान्य से इति आशंका। स्वकार्याणि स्वकार्याण्येव संसृत्य मृद साधारण यथा सामान्य रूपता मेति स्वकारी कारणं तथा मृद यथा असाधारण मृद स्वकार्याणि संसिद्ध्य सामान्य रूपता मेति मिट्टी सामान्य असाधारण मिट्टी सामान्य है वो सामान्य क्या कहेंगे अपने कार्य घट शराब आदि अलग अलग कार्य को लेकर के वो सामान्य रूपत्व को प्राप्त कर लिया मृत्व सर्वत्र इसी प्रकार तथा कारणम स्वकारी सामान्य कारणम एक ही स्वकार्य से सामान्य रूपत्व प्राप्त हुआ तो आत्मा सामान्य रूप है कार्य को लेकर के वास्तव भेद नहीं है कहाँ रहा टिप्पणी ये 57 यथा स्वभावतः साधारणता ही ना भी उसमें कोई साधारणता नहीं है स्वभावतः मृद घटादि कार्य की अपेक्षा करके साधारण हो गया मिट्टी अतो अस्य साधारणता सापेक्षत्वात् कल्पिता अन्य कार्य को लेकर के साधारण कहा मिट्टी में जिस प्रकार तथा ब्रह्म भी स्वकार्य अपेक्षा सामान्यतम गच्छति अलग अलग कार्य को लेकर सामान्य है सद्रूप तस्य कल्पितम तो सापेक्ष सामान्यत्व से सामान्य तो कल्पितम तो सामान्य कल्पित जो हो गया तो कुतो अस विशेषत्व न अव्याकृत से अन्यथा विशेष सापेक्ष होगा विशेष अव्याकृत होगा विशेष होकर के अन्य कैसे होगा सामान्य पहले हो विशेष सापेक्ष होगा सामान्य तो कल्पित है तो विशेष नहीं है यदपेक्षम ब्रह्म अव्याकृत शब्दम तन मिथ्या ज्ञानम अन्यदवा अभी ब्रह्म को अव्याकृत शब्द से कहा ब्रह्म को अव्याकृत शब्द कहा उसी बीज को लेकर के सब बीज पर तद्धिदम तरी अव्याकृत आसीत अव्याकृत शब्द से लाया तो अव्याकृत ब्रह्म ही अव्याकृत शब्द से कहा माया विशिष्ट करके अज्ञान को लेकर के ब्रह्म अव्याकृत शब्द तन मिथ्या ज्ञानम अन्यदवा आद्य तद विशिष्ट से ब्रह्मण कारणत्व बदता कार्य से तदिष्टम चार या मिथ्या ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को लेकर के कहते हैं या मिथ्या से तद अज्ञानम दो प्रकार मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेंगे तो क्योंकि तद विशिष्ट से ब्रह्मण कारणत्व बदता कार्य से तदिष्टम चार मिथ्या ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण कहेंगे तो कार्य ही तदिष्टम कारण तो इष्टम कार्य में किस इष्ट होगा मिथ्या ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कार्य हो जाएगा मिथ्या ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कारण है और मिथ्या ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण कहेंगे तो मिथ्या ज्ञान विशिष्ट कार्य है क्या इसे मिथ्या ज्ञान शब्द से ब्रह्म ज्ञान लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण कहेंगे तो कार्य में कारणत्व आ जाएगा ये जो दिया ना मिथ्या ज्ञानम अन्यतवा मिथ्या ज्ञान शब्द से ब्रह्म ज्ञान लेंगे ब्रह्म ज्ञान कार्य है कार्य होने के कारण मिथ्या ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण मानेंगे तो कार्य से तदिष्टम चात कार्य से कारणत्व इष्टम टिप्पणी क्या दिया तदिष्टम कारणत्व इष्टम काला परिच्छिन्नम अज्ञानम तदिष्टम ब्रह्म कारणम अज्ञान तो कारण तो विषय कारण ये तो कार्य से कैसे कारण तो विषय होगा यदि मिथ्या ज्ञान मिथ्या से तद अज्ञान से मिथ्या ज्ञान लेंगे अच्छा उसके सापेक्ष होकर के यदपेक्षम ब्रह्म अव्याकृत सदम तन मिथ्या ज्ञानम अर्थात मिथ्या ज्ञान सापेक्ष ब्रह्म हो गया अव्याकृत तो मिथ्या से तनादि है अन्य तद विशिष्ट ब्रह्म यदि अव्याकृत होगा तो कार्य से कैसे कारण तो होगा ब्रह्मण कारणत्व बदता कार्य से तदिष्टम स्याद कार्य निर्भित कारणत्व तो हो जाएगा कार्य में कारण तो कैसे द्वितीय यदि अन्य कहेंगे तस्य अप्रसिद्ध है अन्य कोई प्रसिद्ध ही नहीं ब्रह्म अव्याकृत छोड़कर अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं ब्राह्मणोपि न कारणता इत्यादि संख्या तदेत तदेत नित्यम अज्ञानं तज्ज कालाद्यनाप्लुते सर्वकालानुवर्त्येव लोके नित्यमितीर्यते। अज्ञान है तदेता नित्यम अज्ञानम, अज्ञान को नित्य कहा, नित्य कैसे कहें बताएंगे। तज्ज कालादि अनापृत है, अज्ञान जन्य कालादि से परिच्छिन्न नहीं होने से नित्य हुआ। अज्ञान जन्य काल कालादि से परिच्छिन्न नहीं होने से नित्य है अज्ञान, क्योंकि सर्वकाल अनुवर्त्येव लोके नित्यम इतिरियते। लोके में नित्य किसको कहते, त्रिकाल में रहने वाला, सर्वकाल अनुवर्ती सर्वकाल में रहने वाला। टीका में अज्ञानजन्य अज्ञानजत्वात् कालादे तस्य तेन अपरिच्छेदात्, कालादि अज्ञानजन्य देश कालादि उनसे उससे परिच्छिन्न नहीं होना, इति हेतु महा तज्ज कालादि अनापृते, काल से परिच्छेद नहीं होगा। काला परिच्छेदे भी कुत नित्यतम, काल परिच्छेद नहीं हो तो परिच्छिन्न नहीं हो नित्य क्यों, क्योंकि सर्वकालानुवर्ति को तो नित्य कहते। मिथ्या ज्ञानादि हेतुर अनादि अज्ञान से कार्यकल्पित्वात् तद विशिष्ट ब्रह्मण युक्ता कारणता इति समुदायात्। मिथ्या ज्ञान आदि का, मिथ्या ज्ञान संशय आदि का कारण है अज्ञान। मिथ्या ज्ञान आदि हेतु अज्ञान अनादि अज्ञान से, अनादि अज्ञान कैसे सिद्ध होता है, कार्यकल्प कार्य मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से कल्पना करते हैं। तो तद विशिष्ट से ज्ञान विशिष्ट से ब्रह्मण विशिष्ट ब्रह्मण कारण हुआ, ये तो ठीक हुआ। किंतु ये जो दिया है, कार्य से कल्पना होती, कार्य कल्प कल्पना कल्प्य कार्य से कल्पनीय, कार्य से मैं अज्ञान का कल की कल्पना कारण का निर्णय करेंगे। किंतु ये जो शंका न अव्याकृत शब्दम तन मिथ्या ज्ञानम अनेदवा आद्य तद विशिष्ट से ब्रह्मण कारणत्व बदता कार्य से तद इष्टम स्याद, तो उसको अच्छा उसको कार्य मान करके मिथ्या ज्ञान अज्ञान को कार्य मान करके शंका कर सकते हैं। अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कारण कहें तो कार्य हो जाएगा, और द्वितीय प्रसिद्ध न तदेतत् नित्यम अज्ञानम, तो अज्ञान नित्य है अतः कार्य नहीं है। तो ठीक है, अज्ञान को कार्य मान करके काल परिचन्न होगा, कार्य मान करके शंका है, जो शंका है ना आद्य तद विशिष्ट से ब्रह्मण कारणत्व बदता कार्य से तद इष्टम स्याद, कार्य में कारण तो हो जाएगा। का मिथ्या ज्ञान अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण मानेंगे तो कार्य भी जगत का कारण हो जाएगा, अर्थात तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कार्य हो जाएगा। अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कार्य कैसे होगा, सबका कारण ब्रह्म है तो अज्ञान का कारण ब्रह्म, इसे अभिप्राय से शंका हो सकती है, नहीं तो शंका कैसे लगेगी। अज्ञान को अनादि मानकर सिद्ध तो शंका तो नहीं बनेगी, कार्य नहीं, क्यों आगे सिद्ध क्या उसको नित्य, तदेत नित्यम अज्ञानम, नित्यम अज्ञान कहने का था अनादि है काल परिचन्न नहीं, तो काल परिचन्न कारण से वो काल परिचन्न मानकर शंका है। नाश तो होता है तो प्रसिद्ध है, और अनादि मानेंगे तो कार्य है ही नहीं, नहीं वो प्रश्न तो ये है उसको कार्य कैसे मानेंगे, यदि अनादि हुआ तो कार्य नहीं होगा, नाश हो जाए तो ठीक है किंतु कार्य कैसे होगा। कार्य मानकर नाश होता है तो उत्पत्ति काल परिचन्न होगा, काल परिचन्न होने से कार्य है इसे अभिप्राय शंका है, किंतु काल परिचन्न नहीं होने से काल कार्य तो नित्य माना जाएगा अज्ञान। नित्य तो वस्तु तो पारमार्थिक नित्य नहीं है, तो ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, तो काल परिचन्न नहीं होने से उसको नित्य शब्द से कह दिया, अर्थात कार्य नहीं है अज्ञान, कार्य नहीं होने से अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को कारण मानेंगे तो कार्य में कारण तो जो आपत्ति हो दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कार्य नहीं है। मिथ्या ज्ञान आदि का हेतु, मिथ्या ज्ञान आदि जितने भ्रम ज्ञान आदि संसार का हेतु अज्ञान अनादि अज्ञान कार्य से कल्पित होता है। तद विशिष्ट ब्रह्म, तद विशिष्ट मतलब अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कारणता ब्रह्म जीवता कारणता। अच्छा जो मूला विद्या नहीं मानते हैं जगत कारण किसको कहेंगे, अध्यास का भी कोई कारण नहीं, अध्यास अनादि। माया अलग मानते हैं, हाँ वो अध्यास को अविद्या कहते हैं, किंतु माया मानते हैं, उनके मत में ऐसा है। हाँ वो तो ठीक है, माया अविद्या, अरे मूला विद्या का निराश क्या क्या है ना। हम तो कहते माया भी नहीं माने, भास्कर मत का विवरण में निराकरण हुआ, भास्कर मत में माया अविद्या भेद करके विचार आय करके भी हमें निराकरण हुआ, माया अविद्या का भेद नहीं करेगा हुआ। यदि माया मान करके ये तो दूसरे कोई किसी का मत, आप सचिंद्रनाथ उनके मत में माया मानते हैं, मूला विद्या निराश करने वाले माया मानेंगे तो इतने झगड़ा कुछ नहीं। अपने भी माया अविद्या जो कहते हैं ना, आवरण अंश को लेकर के अविद्या विषय अंश लेकर माया कहते हैं, इसको लेकर के माया अविद्या का व्यवहार कहीं होता है उसमें कोई इतने भेद नहीं है करके माया अविद्या एक है। और भाष्य पंक्ति भी प्रमाण हमारे पास है, माया अविद्या मांडुक्य उपनिषद माया, माया भेदाए जानते जानते तेन तत्व जन्म जन्म मांडुक उपनिषद में है, माया अविद्या एक अर्थ दिया है भाष्य में। वो एक कोई परमानंद करके कोई वो माया अविद्या के भेद सिद्ध करके पुस्तक लिखा है, मेरे पास आया था तो मैं बताया था, इसमें है भाष्य प्रमाण मानते और टीका आदि कुछ प्रमाण नहीं मानेंगे। तो माया मानेंगे तो कुछ नहीं, फिर माया माने वो कार्य भ्रम को अध्यास शब्द से कहेंगे, और अविद्या अलग नहीं माने, किंतु माया तो मान लिया ना। तो जो माया हम मानते उसी माया को हम अज्ञान शब्द से कहते, मूला विद्या कहते हैं। हाँ वो केवल ये भ्रम भ्रमस्थल को भ्रम को अविद्या शब्द से कहेंगे, हर हम माया को अविद्या शब्द से कहते हैं। तो किसका निराश हुआ, जो माया को अविद्या शब्द से हम कहते माया का तो निराश नहीं हुआ, और अविद्या शब्द से भ्रम को कहेंगे। मूला विद्या का निराश मतलब क्या है, माया का तो निराश नहीं हुआ, माया मानते उसे माया को हम अविद्या मान करके मैं स्वीकार करते हैं, और भ्रम को सब अविद्या शब्द से कहते हैं। तो अविद्या नहीं माया को माने गया नहीं, अध्यास का कारण माया नहीं, अनादि है, मुश्किल है। अध्यास कैसे भ्रम ज्ञान तो सुश्रुति अवस्था में नहीं, अनादि कैसे होगा, प्रलय काल में सुश्रुति काल में भ्रम ज्ञान नहीं, प्रलय का सुश्रुति में नहीं मानते, मूला विद्या सुश्रुति में ही नहीं, तो अनादि कैसे होगा, वही मुश्किल है। वहाँ तो वो लोग आए थे, कोई विद्वान लोग पूछा तो वहाँ तो और फिर गड़बड़ाते, फिर कहते कार्यकांड स्वकल्पित है, ये भ्रांति है, कोई किसी का कारण है कोई किसी का कार्य नहीं। हाँ तो अध्यास के अंदर कार्यकारण अध्यास सुश्रुति में अध्यास कैसे मानेंगे, वहाँ फिर और नहीं उनके पास उत्तर है। दो स्थान में से दो तीन बार एक विद्वान कुछ लोग आए थे बोला, तो वहाँ फिर आगे वो कहते हो कार्यकारण है ही नहीं कुछ कल्पित है, अरे कुछ ही नहीं बता, फिर तार विचार ही करना कोई जरूरत नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म सब मिथ्या है, तो कार्यकारण है वो कल्पित है। वहाँ मुश्किल हो जाता है, सुश्रुति में नहीं मानते फिर अनादि मानते हैं, तो अध्यास अनादि कहेंगे तो फिर सुश्रुति में नहीं माने, सुश्रुति रहेगा तो रहेगा, तो यदि अनादि है रहेगा तो ही उसको हम मूला विद्या शब्द से कहते हैं, किन सुश्रुति नहीं मानते फिर अनादि कहते हैं। तो नहीं माने तो उसका कारण ही क्या है, माया को कारण कहो, माया को कारण नहीं कहें तो कारण कुछ नहीं मानेंगे तो कैसे होगा, उसको थोड़ा सा उलझन करके दिमाग ये तो सब अभी अव्याकृत शब्द से कहा, माया विशेष चेतना है और अविद्या माया एक ही है। भाष्य के अनुसार भी माया अविद्या कहीं कहीं अविद्या लक्षण है, अविद्या लक्षण शब्द कर दिया, इसलिए उसको लेकर अविद्या लक्षण कहने से अविद्या अलग माया नहीं, इसे कुछ कहते हैं अविद्या से लक्षित होती माया। तो जहाँ कहेंगे से ना अज्ञान से माया लक्षित है, ब्रह्म ज्ञान से लक्षित कहेंगे, तो यहाँ भी आए ना ब्रह्म ज्ञान से कारण कल्प्य होता है, मिथ्या ज्ञान से कल्प्य होता है कारण, अभी से माया ना कार्य कल्प्य होगा। अभी कौन सा श्लोक हुआ था, 58 हो गया, काला परिच्छेद कुत नित्यत्व सर्व मिथ्या ज्ञान आदि है तो हो गया। अनादि छेद अज्ञानम न उच्छेद्य तो आत्मवत अज्ञान अनादि छेद इति आशंक्य प्राग भावे व्यभिचार मत आह, प्राग भाव अनादि है उसका तो नाश हो जाता है, तो अज्ञान का नाश हो सकता है। नित्यस्यानुच्छेत्तिरिति चोद्यस्यापि न संभवः, नित्याज्ञानसमुच्छित्तौ यतः प्रामाण्यमाश्रितम्। यहाँ जो अज्ञान अज्ञान को ब्रह्म ज्ञान लेकर के यहाँ लगा सकते, जो ग्रंथ सो चल रहा है अज्ञान तत्व है तो प्रमाण का विषय होगा, प्रमाण की प्रवृत्ति होने के लिए अज्ञान तत्व, अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति, अज्ञान अज्ञात ज्ञापकत्व है ना। तो जो अज्ञान तत्व विचार आया, अज्ञान कारण रूप अज्ञान नहीं मान करके माया से भिन्न अज्ञान मानेंगे, ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान को लेकर तो सिद्ध नहीं होगा, अज्ञान तत्व फिर किसको कहेंगे, कि ब्रह्म ज्ञान पूर्वक ही प्रमाण की प्रवृत्ति होती, प्रमाण की प्रवृत्ति होने के लिए ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रमाण की प्रवृत्ति किसके लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं। वो अज्ञान फिर कुछ को अलग ज्ञान अलग मानते हैं, मूला ज्ञान नहीं, तुला ज्ञान, अध्यास तुला विद्या मूला विद्या, और अध्यास शब्द से कहते हैं अविद्या को अध्यास से कहते हैं। हाँ नहीं, हाँ अलग नहीं कहेंगे वो तो ब्रह्म ज्ञान सीधा है, अविद्या को जो नहीं रज्जु में सर्प ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान जो वही अविद्या है, अध्यास की अविद्या कहेंगे। तो ये भारतीय को भी उनको प्रमाण कहते, किंतु भारतीय को तो कैसे लगाएंगे इसको नहीं मान करके, ये अज्ञान के लिए विचार चल रहा है, तो कहीं माया अभी अभी, अभी कहीं श्लोक आएगा वो इसी को माया शब्द से कहते हैं। हाँ, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारणम अज्ञानं तदुपासित ब्रह्म कारण मुच्यते। द्वैतेन्द्र जाल से उपादान कारण अज्ञान है, उसको आश्रय करके ब्रह्म को कारण कहा, तो अज्ञान अलग मानते हैं। और उसमें अभी अभी कहीं आए हैं वो माया इत्यादि है, ये आगे आएगा, ईशादि विषयांतम यह तद अविद्या विजृंभितम मायांत प्रकृति विद्या मायांत महेश्वरम, इसे श्लोक आगे आने वाले हैं। तो माया शब्द से उसको कहा गया है, इसमें तो है भारतीय में तो है वो, तो कहीं कहीं बहुत कहते भारतीय का मत मानते ही से बताते हैं ना, ऐसा कहते भारतीय मत मानते कहते, कि हमें कितने स्थान में देखा है, ओ सुरेशाचार्य दक्षिण श्रृंगेरी पीठ में थे क्या, तो उसी पीठ का ही होंगे ना सरस्वती जय, इंद्र सरस्वती नहीं सरस्वती, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये केवल सरस्वती से एक अलग जोड़ कर शुरू कर देते, तो जितने नाम है सबके साथ और एक इंद्र जोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ नेन्द्र कहीं रहता है ना। हाँ, इंद्र जुड़ते हैं। हाँ सरस्वती थे अलग, थोड़ा करके अभी परंपरा में अलग कहते हैं। अच्छा देखो 59 में नादि चेत अज्ञान हो गया नित्यस्य अनुच्छेद रीति हो गया। हाँ नित्य से अनुचिति जो कहे 14 से संभव नहीं। नित्या ज्ञान समुचित हो यतः प्रामाण्यम आश्रितम, प्रामाण्य की प्रवृत्ति नित्य अज्ञान की उच्छेद के लिए प्रमाण। नित्य मतलब अनादि है, नित्य अज्ञान समुचित हो प्रामाण्य आश्रित है। इसे नित्य से अनुचित जो कहते आक्षेप करेंगे, नित्य जो अज्ञान है उसका उच्छेद के लिए तो प्रमाण, अनादि अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण है, नित्य से अनुचित से आक्षेप कैसे होगा। अभाव इतर अनादित्वम हेतु रीति असंख्य, वो पहले कहा था ना प्रागभाव में व्यभिचार सिद्धांत ने दिया, अनादि चेत अज्ञान न उच्छेद देते आत्मवित्ती असंख्य सिद्धांत ने क्या उत्तर दिया प्रागभाव में व्यभिचार। पूर्व से कहता हम अनादित्व हेतु नहीं करेंगे, अभाव इतर अनादित्वम अज्ञानम न उच्छेद देते उच्छेद अविनाशी नी अविनाशी अज्ञानम अविनाशी अभावेतर अनादित्वात् आत्मवत्, अभावेतर अनादित्व कहें तो व्यभिचार प्रागभाव नहीं होगा। इतिहासिक सर्वमान वैफल्य प्रसंग पक्ष बाधक तर्क होते अप्रयोजकता, मान वैफल्य रूप प्रसंग है तुम्हारा पक्ष बाधकता, पक्ष में साध्य बाधक तर्क क्या होगा, मान विफल हो जाएगा। यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो प्रमाण ही सब विफल हो जाएगा, ये बाधक तर्क होते तर्क से बाधित होने से तुम्हारे पर अनुमान अप्रयोजक। नित्य अज्ञान समुच्छेद अनादि अज्ञान ध्वंसित्वेन मानाना मानत्वे, अनादि अज्ञान ध्वंसित्वेन मानाना प्रमाणत्व, अनादि अज्ञान उसके निवर्तक होकर प्रमाण है। किंतन मानमेयम तो प्रमाण से प्रमेय क्या है, इति आशंक्य व्यावहारिक मानमेय से व्यावहारिक सिद्धत्वाद, व्यावहारिक प्रमाण सिद्धत्व व्यावहारिक घटादि है। तत्वावेदक मान विषय तो मह तत्वावेदक मान विषय ब्रह्म कहेंगे प्रमांतरे, प्रमांतरैरभिज्ञात प्रमेयम वस्तु भण्यते तत्तत्वमात्रकं तस्थ ध्वान्तोन्नृत्मानमुच्यते।